violència social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputat d'Empordà Esports. Per ser l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. De l'Empordà Esports. Comencem aquí una nova edició del nostre programa corresponent avui dilluns 5 d'octubre del 2020. Un programa on repassarem tots els resultats dels partits disputats aquest cap de setmana amb especial atenció, com no, als equips de casa. Començarem repassant els resultats de la primera jornada a la primera divisió catalana subgrup 1. Amb els següents enfrontaments: Tona 1, Lloret 0, Vicriu primer 2, La Jonquera 1, Bescanó 1, L'Escala 0, Manlleu 3, Palamós 2 i Llagostera B 3, Vic 2. Per tant, doncs, aquests han estat els guarismes d'aquesta primera jornada, una primera jornada que ha tingut sorpreses, entre elles la derrota de Palamós i Vic, dos dels grans aspirants a aconseguir una de les primeres posicions que donarà dret a jugar per la fase d'ascens. Anem a repassar la classificació, una classificació naturalment amb molts equips en 3 punts, com són Llagostera, Manlleu, Vicriu primer, Tona i Bescanó, i amb 0 punts la resta: Palamós, Vic, La Jonquera, L'Escala i Lloret. Per tant, doncs, aquests són els resultats d'aquesta primera jornada en aquest subgrup 1 de primera catalana. Repassarem també els partits de la propera jornada, que enfrontaran, en aquest cas, els següents enfrontaments, els següents equips: Vic, Manlleu, Derbi, Osonenc. També trobem el Lloret, Bescanó, L'Escala, Vic, Riu primer, La Jonquera, Llagostera B i el Palamós davant del Tona. La Jonquera Llagostera B significa el retorn de Mario Fernández, el que va ser el seu club la temporada passada, un tècnic base empordanès, doncs, que tornarà a la Jonquera en aquesta segona jornada. Anem a repassar també a la segona jornada de la segona catalana, també subgrup 1A, on trobem els equips de casa, els equips altempordanesos. Com a Creus 4, Llançà 1, Canys i Verd 3, Porqueres 1, l'Escola de Futbol Bosa Tosca 0, Amer 0, també trobem el Sant Jaume de Llerca 0, Emporio Grava 0 i, per acabar, el Camprodon 0, Besalú 1. En aquesta jornada descansava l'equip d'Edu Ortega, la marca de l'AM. Repassem també la classificació, una classificació, doncs, el mateix que ens passava la primera catalana, amb molts equips amb 3 punts, com són Comacos, Cans i Verd, Besalú. També trobem una colla d'equips amb 1 punt: Sant Jaume de Llerca, Bosc de Tosca, Amer i Empúria Brava, i amb 0 punts Camprodon, Porqueres i Llançà, a més de la marca de l'AM, que en aquesta jornada, com dèiem, va descansar. I la segona jornada d'aquest subgrup 1 de segona catalana és la conformada pels següents encontres. Trobem el Besalú com a Cros, l'Empúria Brava, Bosc de Tosca, també trobem el Porqueres, Camprodon, la Mer, Canys i Verd, i per tancar un derbi empordanès, Llançà, marca de l'AM. I en aquest cas descansarà el Sant Jaume de Llierca, el filial de l'equip pilotí de l'Olot. Una jornada, doncs, aquesta segona jornada, que presenta enfrontaments interessants pel que fa al devenir de la Lliga. Per exemple, aquest derbi a l'Empordanès entre el Llançà i la Marca davant. Anem a repassar ja els resultats a la tercera regional, a la tercera catalana, en el seu grup 16. La Jonquera B, Bisbalenc. També trobem el Roses City, la Jonquera B 1, Bisbalenc 2. El Roses City 2, Borrassà 1. També trobem el Bellcaire 0, Verges 1. Trobem també el Viladamat 2, Sant Pere 1. El Portbou 0, Roses 0, Bàscara 2, Cistella 0 i el Cadaqués 1, Vilamalla 1. Aquesta jornada hi va haver dos partits aplaçats, com va ser l'Empuriabrava B, Base Roses i el Navata davant del Pals. Aquests són els resultats d'aquesta segona primera jornada al grup 16 d'aquesta tercera catalana, encapçalada la classificació per Bàscara, Rosa City, Vilamat, Bisbalenc, Verges, amb 3 punts, amb un punt Vilamalla, Cadaqués, Roses, Portbou i amb 0 punts, encara sense puntuar, Navata, Pals, Base Roses, Empuriabrava B i també tenim Sant Pere Pescador, la Jonquera B, Borrassà, Bellcaire i Cistella, que han estat els resultats i la classificació en aquesta primera jornada. Anem a repassar ja, la propera jornada serà la segona, en aquest cas, en aquesta tercera catalana, grup 16, amb els següents enfrontaments, Base Roses, la Jonquera B, Cistella, Portbou, també Pals, Cadaqués, Empuriabrava B, Vilamalla, també trobem el Sant Pere, Bellcaire, trobem també el Verges, Roses City, Roses, Viladamat, Navata, Borrassà i Bisbalenc, Bàscara. Seguim endavant i anem a repassar en aquesta ocasió els enfrontaments de la que serà la primera jornada a la quarta catalana, una quarta catalana del seu grup 30, que dona inici aquest proper cap de setmana i trobem els següents enfrontaments. Fortià, Sant Pere B. També les Plais, l'Escala B. Trobem també l'Armentera, Espolla, Sant Miquel de Fluvià, Siurana, Cabanes, Agullana, Salvatans, a l'Empordà Vilajuïga. Trobem també el Vilafant davant del Lledó i Sant Llorenç, Base Roses B. Aquests són els enfrontaments d'aquesta primera jornada a la quarta catalana, com dèiem, que dona inici aquest proper cap de setmana del 10 i 11 d'octubre. I ja per anar tancant el que són els resultats, anirem a repassar els encontres de la primera catalana femenina en el seu grup 2, amb els següents resultats: Escola de Futbol Base Calafell 1, Santa Susana 2, trobem també el Cebull B 1, Fundació Esportiva Olot 0, el Vilassar 0, Santa Eugènia 1, la Unió Esportiva Figueres 0, el Torelló 2, també trobem l'Escola de Futbol Martorell 6, Caçà 2 i el Sant Quirze del Vallès 2, Molinos, Unió Esportiva 0. Recordem que el partit entre el Cabanes i el Tona va ser ajornat. Repassarem també la classificació d'aquest grup segon de la primera catalana femenina, encapçalada per l'Escola de Futbol Mataró, 3 punts, també 3 punts Torelló, Sant Quirze del Vallès, Santa Susana, Cebull B i Santa Eugènia. Sense puntuar encara, Santa Perpètua, Escola de Futbol Base Montcada, Puntenc, també Altona, Alcabanes, l'Escola de Futbol Calafell, el Vilassar de Mar, la Fundació Esportiva Olot, el Molinos Unió Esportiva i també el Figueres i el Caçà. Per tant, doncs, és la classificació després d'aquesta primera jornada a la primera catalana femenina. També anem a repassar els partits de la propera jornada que enfrontaran el Santa Eugènia Cabanes, Tona, Unió Esportiva Figueres, també trobem el Caçà davant de la Santa Perpètua, Molinos davant del Següibé, el Torelló, Escola de Futbol de Base de Calafell, també trobem el Base Montcada davant del Vilassar i, per tancar, un Pontenc davant del Sant Quirze del Vallès. Aquests són els enfrontaments de cares a aquesta segona jornada, en aquest cas, de la primera catalana femenina en el seu grup segon. Una jornada, doncs, que nosaltres el proper dilluns repassarem també àmpliament amb els seus protagonistes i amb la gent, doncs, que considerem més oportuna i propera. Per tant, doncs, fins aquí els resultats. Nosaltres seguim amb el nostre programa d'avui. Empordà Esports. Per ser l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès.